از اولین انسان خاکی سیدنا آدم علیه و علی نبینا و جمیع الانبیاء الصلاة والسلام و خاتم یعنی حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر فرمانی چندین ہزار سکے پیغمبری زدے یعنی اللہ عزوجلال چندین سکے طلائی وجود انبیاء اکرام علیہ الصلات والسلام علی نبینا دنیا تہا نقش کنک بتگو رہ دے بتگو برائے درس گرگا برائے تعلیم برائے تحقق اہداف الہی جل شانہ. اول بنام آدم و آخر بمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین. بزرگترین مبارزان دنیا، بزرگترین مصلحین جوامع عالم حضرات انبیاء علیہ السلام کہ برائے بیان مطالب الہی جز از اللہ ذوالجلال فرمان از کسی دیگر آیا فرمان نگفتا و در برابر فرمان الہی اگر آن ارک نگفتا حضرت زکریا علیہ السلام فیما با افتخار با تبخندہ استقبال شکتا و اگر آنی سر مثل گوسفندان زبہ کنک بوتا گبر رگ بوتا مثل سیدنا یحیی علیہ السلام آیا با دلخوشی و لبخندہ و تبسم استقبال فرمائیتا. چه پیامبران الہی دنیای چشما و آسمان نیلگون چشما مصلحانی برتر و بهتر و روی مدار حق و سکوی حق سر استوارتر کسی دنیا تا نیحت اتا بها. هر کسی ای حبرات تردید کا آئی مسلمانی در خطر ہے. کجا پیامبر نمونه زندگی پیش کنگ بھی قرآن عظیم سبحان اللہ در برابر مسترین بزرگترین جباران عالم جبار و طاغوت بزرگی مثل فرعون حضرت موسی کریم علیہ الصلات والسلام عظمت قرآن جا بجا بیان کا بطور نمونہ برائے رسول خدا علیہ السلام چکار نامہ در طول زندگی انجام دا چی اصلاحات بوجود یاری جامعے کجیہا افکار و اعتقادات کجیہا و گمراہیانا با چه حکمت عملی و با چه صراحتی آیانا تردید کن تو مردما بسوی اصلاح دعوت و جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحابہ و سلم زندگی هر لحظه و هر لمحه و هر حرکت و هر سکون هر کلمه و هر حرف و حرکت رسول خدا علیہ السلام مبارکی حرفانی سخنانی برای انسانیت برای تمام عالم برای تمام جهانیان و همه جهانها بزرگترین درس اصلاح و درس و سبق ارزندیا داری. قرآن اعلان لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شکی در اشینی که بیشترین گمراهی ها در جامعه به وسیله سی قشر زمنات همیشه یادگان هل افسد الدین الا الملوک. شاعر فرمانی آیا شما بررسی نکتا که دین کیا فاسد کتا دین کیا دینی امور بگڑی انتگن تو خراب کتگا انتا اختلال ایجاد کتا جس طرح تو مستقیمہ اولی دست پادشاہان جبار و ظالم و گمراہ ہوتے گا تو مشہور الناس علی دین ملوک ہیں معمولا مردم بیچارگا توان یا کرہن یا با برنامه ریزی های غلط و تی پادشاہان و تی مسئولین امور تو کا اگر آخری راہ بروان ہم تابعان اگر شرری ان بدین راہی بروان زشتی ہم بیچارا مجبور بان کہ زندگی پیچ و خمانہ زندگی مسائلہ توری تنظیم کنا کہ مردم کجی طرف بروان زود مردم کجبا معیشت کجبی زندگی مختلفی اور سنت های الہی و فطرت اللہ ذوالجلال ہے بجائے اسی کے متمکن جاگزین بھی مختلفی دومی گروہ و احبار سوء سیان تھا ملوک و سلاطین و احبار احبار جمع حبریں ملاؤ کسانی کے بے علم و دانشہ ہوتی زمانہ تھا منصوبہ قومانی تھا اشان وقتی کے کجیں راہ رواں گمراہی اب رواں مردم تمام ہمان تاسی پیروی کرنا تو گمراہ و رحبان ہوا ہمیں پہ زمانے تو کا ملکانی تھا ہما کسانی کے بنوان فقیر دراویش عابد زاہد گوشگیر مشہورہ کی ایشانی یک حبی کرامت کن تو فلام کار شربی شاہ وقتی کجی اختیار کنا نافرمانی اللہ اختیار کنا مردم بہام پن دنبالا کجروی اختیار کنا اللہ تعالی جل شان کی شعر یہ شعر غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ محدث مؤرخ مفسر عابد زاہد زمان و ضرب المثلہ در دنیا خراسان مردم حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ یکی از اولیاء مشہور دنیا از مشاہیر اولیاء و عابدان و زاہدان ای زندگی در مکہ مکرمہ سالی شش ماہ مکہ شش ماہ مدینہ ربط عبادتی کو کہ مکہ یک عبادتی ہزار برابر ہیں صد ہزار برابر ہیں ادا یکی پنجاہ ہزار برابر ہیں عبداللہ ابن مبارک یک سالی بجہاد رہ و کفار و یک سالی بحج رہ شعری نویشتی بے حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب اے حرمین عبادت گزار اے فضیل ابن عیاض کہ تی عبادتان ای ذخیرہ ذخیرہ بے آسمانان رو گاہی در ای حرم مکہ گاہی در حرم مدینہ ولی تو مارا نگن دگے تو بیا مارا بچار تو پی برے کہ عبادت چیئے گوشا تو انگا عبادت نظام گئی گوشی فضیل ابن عیاض اگر تو بما نظر دور بدے تو خوب فہمے تو خوب سمجھے کہ تو کو عبادت بازی کے نگے تو کو عبادت لیب کے نگے مسخرہ کے نگے وہ عبادت سبحان اللہ یہ افتخار زمانہ انسان من کانا یخزب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخزب اگر کسی دیگر در کبھی کہ آئی چ ارشکانی ریچگا خدای دربارہ سحرگاہان و روچان کعبہ دیما روزے رسول دیما چوتی اشکانی بازین ریچگا ہوتی ای رخساران تر رکا ہوتی ریشان تر رکا چ اشکان ہوتی چمانی عبادت کا مرو بیائی مارا بچارے کہ میں اس سینیاں میں خونا رنگین بن گشتی اشک ریچگا آسان گشتی خون ریچگا ہوتی انبیاء عظام براوتی ہر چیز در راہ خدا قربان کا نگا فدا کا نگا آیا آمادگی داشتا و آب تک بزرگ ترین مصلح در جامع میں کہ آیا آلودگی ہایا کہ خرمہا کر درمیان مردم مرسوم بتگم بصورت بدعت و رواج ہائے غلط درمیان کفار از کفر مردمش بے اسلام یافتا از بدعت مردمش به سنت های الهی دعوت کتا از خرافات خرافه ها ای مشکور خرافات جمع خرافه این خرافه کسی نزد چی یک شخصی عربان تا یک زمانی هست نام خرافه ها نام یکی خرافه ها شکار همشی یک دروغ مروغی جمع کتی ها مردمان دیوانا کهکهی فرماد بی اساسی حبر بی بنیادی حبری بیان کود زهرا مردمانی دل خوشی آن قهقه جت کنده دیس دیگه برای هر کس به بنیادی خبر بگه ای بشه حدیث و خرافه عربی تو کن و جمعی انو لواج بوده هر زبان توشی فلانی خرافاتی خرافات گویی دلقه کو به بنیاد گویی خبری خبر کنو که مردمان فقط بکنده و مسخره وادار کن دنیا خرافات ها مبارزه کرده لوچه ورند انبیاء علیهم السلام بعد از انبیاء عظام علیهم السلام بزرگترین مصلح پیغمبرانی اصحاب و یاران بودن در هر زمان و بزرگترین کارنامه یاران رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سبحان الله هر کجا که رستگان اصلاح یاد به عنوان تاجر ربتگا مشرقا مغربا که ربتگا حمودا اصلاح یاد حمودا اسلام یاد حمودا کلمگو یاد تمام این ممالک مشرقی از مکه و مدینه و تمام ممالک شمالی غربی جنوبی در دور صحابه به وسیله مسافرین صحابه مبلغین صحابه دعوتگران صحابه اهل تبلیغ صحابه یا تجار و بازرگانان صحابه مشرف به اسلام بوده هر کجا رفته نه تنها کالای خرید و فروش دنیوی شورتا کالای ایمانش به عنوان ارمغان و تحفه برای آمندگان مردم بوده وسیله اصحاب کرامه اسلام یک طرفی به نزدیک چین خود چین رسته به قفقاز رسته به بلغاریه و شمال انتهای رفته رسته همی پیم به هر منطقه که بشاره صحابی در یک سفر جهادی فرمانده لشکر اسلام در دوران حضرت عثمان ذنورین رضی الله عنه وقتی که به منطقه جنوب رو رسید دریا آنی وسیله اسب معروفی جلو روانی دریا قرار گرفته سبحان الله سبحان الله با هم این همه آیه نیرو انسانی که هم راهن گروه صحابه و تابعین تعجب کنه که واجه دریا نزدیک اگر رسید بودی اسبا چابک کن بر طرف دریایی وارد کنه یک مقداری که ای اسب ربط کن تا و تی تانگان و سینه آب دریا تا و دا لگام گیری گشتی و فریاد چست کن الله پاک در بارا شای الله ای دریا جلو ما یحتا اگر نه منا ای جان نصار گونه که تی نبیه تی وحدانیت کلمه لا اله الا الله در ای قسمتا ای دریای حائل مبوتی من تا آخری نقطه کره خاکیا کلمه لا اله الا الله به دنیا مردمان گوشر سندگا اس صحابه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شانہ نہ آس آنی دیما داشتن کو نہ آپ آنی دیما جلو گیری کو اللہ تعالی نظام فطرت و عالم ہر چیزا آنی عزم و ارادہ دیما مسخر و ذلیل و آمادہ کو تک اکتابی آن رفتار بکن حیوانان کو آنی ہم صدایت سبحان اللہ واقع شما حضرت سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاتحین مناطق افریقا تا شما اشکتا چکار نامه بوترین که وقت نی الان رسول حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه وقتی که به کوفه تشریف با مدینه نلوچی که مدینه منافقانی ذریعه تاخت و ساده جنگ و جیره جاگه بیچ حضرت عثمان زمانه شروع کو منافقین دشمنان به نام مسلمان حمله بر حضرت عثمان واجه نلوچه که مدینه دوباره ای پیم قرار بگیری بخاطر مدینه خاک احترام خاطر مدینه شریفی برای اوتی حکومت و حکمرانی ویل کو کوفی انتخاب کوفی تا نوشته کش که اغلوچی یکی از نیاکان حضرت امام العظم امام اعظم سیدنا ابو حنیفه رحمت الله علیه پیرو که غالمان آئی پتے پت یک مقدار شیرینی دورت دیا یک سباہی دو دستی تقدیم کتا خان چوبی تازہ مسلمان بود تکتا یہ ملکان انگا ریزوباری کی ہائی اسلام بازی فکر تھا دقیقی مسائل ننشتے گتا واجهت اسكوك الشيرينية مناسبات چين چين مناسبات مروجتو براما شيريني هدية يارتا فرمانتي كي واجه مروجكي روچ نام نوروز مروجي نوروز هميشه مشمه نوروز واجهت جواب چيدا فرمانتي نوروزنا كل يوم هر روزی که صبح طلوع بی شب که بزی این دومی روز که ظاهر بی این نوروز نوروز یعنی روز نو هر روز میں هر روز نوروز ہے 360 روز سال نوروز ہے روز نو باشد چه خاصی نوروزی دیگه هر روزی که فجر طلوع که نسبت به روز گذشته که رفته این روز جدید چیه نوروز ہے و كل يوم لا نعس الله فيه فهو عيد هر روچه که بنده الله معصیت مرتکب مبی به گناه آلوده مبی آئی وجود و فکر و دست و پا به اعمال زشت نجس مبن تو آلوده مبا عید روچه مسلمان عید در لباس نو نهیں مسلمان عید در خرد و خوراک لذیذ و شیرین و شیرینی ورگ نہیں مسلمان تفریح و لہو و لعبت و گائیے خوشحالی نہیں خوشحالی مسلمان اسی ہے کہ چنائی معصیت اللہ جل شانہ صادر مبی و آئیو تی قبر اتحار مکم بوتی زشتی عمالا بے سرقتا بے آدم کشیا بے دزدیا بے چپاولگریا بے گروگان گیریا بے گناہانی کے مروچی شیطان در انسان های شیطنت عمل مشاخده که شیطان دست بگوشا با و تا آلوده مکن آ زمان و ساعت و وقت برای انسان نوروز تو آ عید روز برای انسان اچ عیده که انسان با لحو لعب مشغول بی همیشه اسلامی عید و غیر اسلامی عیدان تا تفاوت همشی بتا ادا چابهار ادا ای بندره بندر بزرگ شهید بهشتی این بندر بزرگ که ادعای قسمت ها ادا در کنار یک گنبد مصنوعی به نام حضرت خضر علیه السلام اربوتو در کنار آیی اتاق های جور کنه بوتا منا پیر مردما چابهار ساکنا مرحوم حاجی قادر بخش قادریه برا من بیان کتا که آی فرزند و نماسر حمد آیم اسمتو کا که ادا هندوان و تی اید برگزار بوتا هندوان دو تا عید ہے یکی ہولی یکی دیوالی و من وقت کے رب تک ان چارتا ہوں خدا میں اس میں ملک مردمانی یا ہندوانی ہندوستانی پاکستانی دسخطانا ہمیں گمبت سفید سرا نشتگا کہ حضرت خضر ما آمدیم زیارت شما شما نبودید ہما کتنی حبر عرض بخدمت شما ہر قوم برابد رسول اکرم علیہ السلام فمشا روز عید عید فطر یا عید قرمان عیدگاہ اتیگا مدینہ منورہ اعلان فرمائے الا یا اعلمو او کما قال علیہ السلام ان لکل قوم عیدا وهذا عیدنا ہر قومی ہر مرامی فکر مردم یک عید داری ولی یہ روز میں عید مسلمان ہیں عید فطر و عید قربان وقتی واجہ مدینہ تشریف بو ہجرت کو مدینہ آدھا وتی پنجاہو سی سال مکہ قیامتو کا بعد ورا دیسی مردم مدینہ مراسمی بھی جایا رکھا شادی کنگا جشن یہ گرے گا حضرت جس کو اچھا برے گوشتی اے میں عید ہوں جا میں نیاکان و پیرینا یہ روچہ ہم تو شادی و خوشحالی و عید گفتا حضرت فرمائے کہ اللہ عز و جلالہ یک عید یہ بدل اللہ شمع جہالت و جاہلیت کفر زمان عیدہ اللہ شمارا دو عید بہترین عید عطا فرمائے ایک عید فطر ہیں کہ بے دنبال 30 روز 29 روز روزہ گرگو مبارزہ با نفس و شیطانہ شما دری آئے اللہ ہے وعدیانی خاطرہ بھی ایک میدانی پتی روی ادا بنام مسلح و عیدگاہ کہ اللہ تعالیٰ شمیں جمع اس طرح افتخار کا پرشتیان دیمو اے ملاکہ شام پچھے یہ حتگان چوست اذا یہ روچ اس طرح نشتگان فرشتے ہو شنگ اے اللہ تو بہتر زانے شام تو وعدہ کتا کہ بدنبار روزہ گرفتن ماہ رمضان اللہ تعالیٰ اس بخشی تے اس بخشے ہتگاں اسے من ہوئی تھی عزت و جلال قسم اے ملائکہ بزانے کے مشانہ تمام معاف کتا بخشتا چلا بستری عید چین عید قربان برای اسی کے مسلمین یہ ایام تھا یک روز جلو تر از دہم کے روز اول عید قربان در روز نہم در میدان عرفات مکہ قیام کنے ادا و اللہ مغفرت عامہ چنان ریزش کا آنی گناہانی بخش گا شیطان و تا خاک کر دی چیز را شیطان افسوس ہوا کہ من چقد انسان ہا برت برت بے اعمال بد وادار کو تب دہانے جہنم من نزدیک تھا اللہ توفیق داتا ہدایت ای میدانا و اللہ رحمت جو ابر نشان جو ابر بہاری رشگی شانی گناہی معاف کتا شیطان خاک رچی بود سرا عید اسلامی کے بوسیل نماز تضرع و یاد اللہ جل شانہ انسان حاصل کیا لذا ما در مطلع سال و در اختتام سال ہمیشہ در ابتدائی روز در آخر روز در وتی ساعت ہر ساعت ابتدا و شروع و انتہائیہ اللہ تعالی بندگی اب کہنے نمازانی فلسفیا شو بچارے وقت اوقات تغییرات جزئی و کلی سرتائی ہوتی وقتی کہ شب رو صبح شروع بھی بلا فاصلہ از مسلمان اذان دا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ و پا دیے دو رکعت نماز سنت ادائی کا دو رکعت نماز فرض ادائی اللہ نام وانگ بھی اللہ قرآن وانگ بھی ذکر اللہ بھی یہ ابتدا روچے بھی با یہ عمل صالح شروع وقتی کہ زہر وقتی ہے نصف النہار بھی روچ نصف بھی ماشما نصف النہار نہ گندی اللہ حکمت تو کا یہ کرے زمین اس میں استاد و معلمان دبستانی زمین کروی بو گا برا ما درس دیا ولی چرا کروی بے ما حکمت ہا چیاں شاہ آج چیزی کہ اللہ علم تو کہا یک ذرے در علم من شما نیست نے یہ نصف النہاری گوشن تھی نیم کرا شمالی نیم کرے جنوبی تقسیم کا منطقہ خط استوا لندن ہی خط استوا چی رہے کشور اروپا تھا لندن خط استوا چی رہے وقت تغییر پیدا کیا صاحب سباہ انگورا بلا فاصل انگو چکر رہی یہ ایک مزنی انقلاب ہے ہمیش میں مملکت تھا وقتی اللہ تعالیٰ یہ انقلاب اسلامی اور و ہمی دانشمندان ہمی مدرسان ہمی معلمان دبستان و دبیرستان اصطلاح وتی اسلامی کتن تر رہی تھے قبلا وشتگش تیش کے آفتاب وقتی کے چھے خط استواء تگلی بھی یہ طرف آیا آن طرف آ نام های دیگری بکار برای او انقلاب اسلامی رن برای انقلاب ذهنیت جاگزین کنگا بسیار خوبی کاری اصطلاحات تغییرش انجام دا حرکتانی نامش کو ہر حرفی آ که مثلا حرکت داره حرفی که سکون داری آ بی انقلاب بی حرکت اشی که حرکت یا یہ حرکت وقت انقلاب اس سوری انقلاب و انقلاب تابستانی انقلاب زمستانی قبلا گوشه بو میل تابستانی میل زمستانی این آفتاب متمایل بی ایدیما دیما صاحب آنگر رو صاحب آنگر یہ یک مزنی یک انقلاب و تحوری در کرے زمین لذا بلا فاصلہ ظهر وقت کے داخل بھی اذان گوشه بی اللہ عظمت یاد بھی نماز فرض ظهر ادا کرنی و اصل وقت کیے پدا یک کوچکیں تغییری در این حالتا خورشید و زمین پیدا بی نماز عصر ادا کنه بی مغرب آفتاب و غروب کن چه آت منطقه یا چه آملکا ای پدا مزنی تغییری هن چه با آفتاب طلوع کتگا ادا آفتاب غروب مسلمان رو به قبله اشتی الله بندگی اشای وقتا هم نصف شب بی تقریبا و آوقتی نماز وانی مسلمان انقلاب مقابلہ یا ہر حرکت سکون اوقات شروع ابتدا و انتہایا چی اللہ بندگی رضا خدا بکن کہ ما دروتی سال گزشتے انتہایا سال 1393 انتہایا بیاد اللہ جل شانہ گوتی نے وہ ہمیشہ بیاد اللہ بھی و یہ سال 1394 آغاز ہم با یاد اللہ کی دنیا تحولات انقلابات اللہ یاری حدیث آیا تھا کہ اللہ پاک گل مند چما شما چوت بندے ہاں یسبنی ابن آدم حدیث قدسی پیغمبر نقل کن چوتے رب ذل جلالہ تمام خالقہ کہ بنی آدم منا پوچھ دا بنی آدم نسبت به من گستاخی کن چطور؟ یسب الدهر زمانا بد میشی دور خرابه زمان خرابه نه من تو خراب کبی در حکماتو حالت خراب جاری نه من دهر و الله فرمانی دهر مقلب منو بیدی اللیل و النهار شب و روزه گردینک من اختیار تو کی شما خوب ببی من شان خوب گردیم شمی سرا من پسند نکنو تی عبادت گزاری بندیانی سرا حتی گرند صدایا سائقه صدایا آسمان ابر وقتا همی گرندی که جنت هورگواری همیشه من شاعت نبی منی بندیانی گوش بشکنه اگر من بنده در فرمان بردار ببا من شفاک آوابا آنی واب حالتا اگر گرندی بی گرندی یک مشکنن تی ناراحت مبا و آپ پریشان مبا صبح پادیاں چارک رود جاریاں آپ جریان داری آنی ملک آبادانی من ہمیں چوت بندہ شاد نبا بل وقت کہ میں بندہ نافرمان با گرا انتا خوفی فزعی فریشانی گرانی غلا یعنی گرانی ارزاق و نرخان گرانی عمراء و حکام ظالم با آنی حالتا توجہ نکنا لذا در هر حال انسان به الله ذل جلال من یاد بی و بو الله که من یاد بی امام تنقید کو نفی کو نوروزا حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در ابتدا سے نوروز سی تمام ملان عقید همشی ہیں تمام علماء روحانیت شیعہ و سنی عقید همشی من گندو کہا نشتگا علماء فوی سیزده بدر چی یہ چی بدبختی یہ آتش پریدن روی آتش و آتش فرانی چی چین چون مردم سو چی چین چون بدبختی بی چیکار کنیم هیچ کار مکنی راحت یک فرمان عقیدی صادر بین تمام انقلاب فرنگی چان خوشم انقلاب فرنگی چار کتاب بدل کنگن دوستان انقلاب فرنگی ذهنانی تفکرانی مغزانی اصلاح کنگن اشی منی و هر مسلمان خوب شیعه و سنیه آرزوی که آرو چا بگندن که ایران تا مجوس رسم قدیم باطل کنگ بودتا و اسلام عید قربان و عید فطر تا 15 روز دانشگاه و آموزشگاه تعطیل کنگ بودتا 4 روز هفته ای تمام اداره تعطیل کنگ بودتا خدایا ای حرف سخن حقی تو زبان سرا جاری کو و میں حامی و پشتیبان دوے و لا نخاف و لو لنت لائم بفضلک و احسانک و میں نزدیکا بزانے کے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ وفات خاطب اہل سنت نزدیکا ماہ رمضان جمادی الثانی نے مولانا تو مطالعہ کتابی تا نظر کرتا تھا جاہل سنا ایک کتاب آیا نہیں تھا ولی میں نزدیکا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ انها 6 ماه بعد از رسول خدا علیه السلام وفات بودتا نبی پاک علیه السلام چه ماهی وفات بودتا یلا کی جازه گری کی جازه لوتی ربیع الاول ربیع الاول ربیع الاول خوب ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی و 4 ماه بودتا 4 ماه نه 6 ماه رجب شعبان یعنی ربیع الاول اگه حساب مکنه رمضان 6 ماه بی بی وفات بودتا تمام کتب اهل سنت نوشته شد هر کسی وتی عقیده هر کسی وتی مکتب هر کسی وتی کتاب خانه ما کتاب خانه همی پی و شی بعد از رسول خدا علیه السلام رحلتا بزرگترین داغ فراقی بود در دل مسلمین دنیا در مدینه منوره به خصوص که آرزی که اعلام بود که سیده فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها یه دنیای جد بودی مبارکین لگتا پشت سر دور داد به عالم آخرتی کوچ کو و داغ جدائی کے رسول خدا علیہ السلام ہے. قلب سر وفات آران بھائی قلب آتے گا اللہ تعالیٰ یہ برطرف کو. بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرمانی رسول پاک علیہ السلام ہوتی مرض وفات بیماری وفات تھا مریضہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف یا بس تعریف کا سبحان اللہ دوستی مردم آئی رفتار تعریف کا بی بی فاطمہ کے راہ راہ آئیے راہ رفتن این راہ رفتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام نزدیک توار کو آئی مبارکین گوشتا خلوتی حبری کتی بی بی فاطمہ لگے گری وگا گریتی نارہ دو واجہ پدا توار کو بیا تو نارہ تے بیا نزدیک پدا واجہ آئی مبارکی گوشا چند کلمہ حبر ایراد سخن فرمائیں بی بی لگے کندگا سبحان اللہ ما حیران بودتی کہ چه خنده و چه گریه با هم کنار هم چه مناسبت رنده که ما بیبیه جز کو واجه چی گوشت دو رنده تو یا بری کنده یا رنده گریه تی پدا کنده تی گوشتی من واجه رازا پاش نکنم. بعد از مدتی واجه وفات که چیزی وقت گوست بیبی آشه گوشتی من هرچی گوشت نمند من گوه فاطمه تو منی دختر نه گوشتی بله من تی مادر نه هم گوشتی بله من گوه منی حق مادری خاطره من بوشت گو پیغمبر آرو چی چی گوشت که تو گریه چی گوشت که تو گنده من گوشتی تو منا محکمی چو بی گندوی داتا سوگندی داتا حضرت اول برا منا اطلاع دا که تو بعد از من وفات بو همی بیماری حضرت گوه فاطمه من وفات بو من گریت واجه جدایی دو میرنده واجه من تسلط دا فاطمه پریشان ما بود توان زود من ملحق به دیر نبی بعد از ما پشت سر من توان پانگ منی آئی من گلا جتو کندگا خوش آل و ای ماه جمادی الثانی نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات ماه ای ماه بعد سخنران سنی براوتی شنوندیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل الناس بعد رسول اللہ اول الناس بعد رسول اللہ پڑھو چی چه سوره فاتحه در اشتر سوره وانا گو پورا بو سوره شعرانی ماشاءالله خب الله تعالی این محبتانا ای صحابه و اهل بیت پیغمبر محبت در واقع می قلوب تا زنده و تابنده بکن. حضرت صدیق اکبر 22 جمادی الثانی رحلت فرمانتا وفات فرمانتا هما روچه که پیغمبر وفات بودتا هما تخت سرا شده که بوده تن شده که پیغمبر علیه السلام غسل دیگه بوده سواب کنه بوده هما پیغمبر علیه السلام قبر مطهر کنار پشت سر رسول خدا علیه السلام آرام فرما بوده و هر صحابیه هر اولاد پیغمبر و نوا و نبیره پیغمبر فوت به هما نسبت های قرب با پیغمبر داغ بزرگی برا هر امت مسلمانا اللہ تعالی جل شانہو میں ای داغ های زنندہ و سوزندہ با راحت و ریحان مغفرت و آسائش و خوبی ها برکات زمین و آسمان و دنیا آخرت و خاتمہ بخیری جبران بفرمانی. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.